volt ez a... Nem volt üzlel, de mit jelent szóval. Jó, hogy mondja azt, hogy most emlékszem, hogy elhagyunk a végtelen, mert tengeren átjövünk, és azt mondja, hogy basz, milyen egy tó. Cooper, ez a tó, baszki! Igen. Meg hát amikor a végén ugye a gyémántokat a Dunába, ugye Balatonba szorták. Igen. Az egész mozi egyszer, bozd meg, megyünk búvárkodni. És mentek? Te vagy mentünk, hát kellékek voltak. Nem, valódiak voltak. Igen, több milliárd eurónyi értékű gyémántot szortak, csak úgy a Balatonban. Csak csak limbiózzal. Ja. Hogy legyen. Méghozzá többször is, mert több kamerállásban nézted. Először fentről, aztán oldalról. Akkor többször dobták vele, nem? Igen. Kellékek. És majd napi nem szedték ki. Jó, Attila, relaxálj most már. Kézzel aztán nem sikerül a fölmétet. Ó, oh, szóval is. Jöjjj, relaxálj. Oké, kínai javalcát. Legtöbb kőtelek filmekre, azok nem áll novellet. Akkor fél körobbantották a teletbe a filmét. Na jó, de azok sokat is keresnek. Minden láttam basszusat a filmet. A Tenetet? Nem láttad. Te láttad? Hát most, nem. Most fordulok ki. És felrobbantott a repülőt? Azt tényleg felrobbantották a repülőt. Mi a kórházat is felrobbantották a Batman-ben. Ráadásul ott elbaszták, mert ugye amikor ugye sétált és ugye robbant, akkor az utolsó töltet nem robbant igen? fel. De meg kell tenni. Hitler így megáll, hátranéz, és így... Jobb. És akkor hirtelen felrobban, hogy meg megijed. Na az eredeti, ez a színésznek a reakciója, mert az valamit elbasztak, és nem robbant fel az utolsó. És rögtön aztán másodszor a Kárlóban megműnik. Elmond, az biztos valami régi épület volt, hogy így is úgyis bontották volna. És megijedt, benne a filmben megijedt. Igen. Miért az ilyen filmes bakikkal, amit tele vannak a filmek? A Galaxis őrzői meg van? Tudom, mikor lejti a... Igen, ott is nyújtja át a gömböt, azt is hirtelen lejti, meg kaputan, és így... Pocsi. És akkor így... Azt beletették a filmbe, de az életem volt. Nem volt benne. Chris Pratt tényleg lejtette azt a szart. Csak nem esett ki a szerempől. Vagy a Django elszabadul, emlékszel? Amikor ezt törte az izét, akkor amikor az nem baj. Rábaszott az asztalra Django. Na? És rábaszott, ugye, és eltörte, és ugye véres volt a keze. Az kurvára nem volt benne. Johnny Depp, nem Johnny Depp. DiCaprio. Rábasz az asztalra. Az egyik jelenet. Akkor nem a Django csak az asztalra, hanem a Caprio. Igen. Jó, tudom, nem láttam a filmet. Tudom, vége fele volt, mikor kalapát is szét akartam baszni fejét. És ugye elvágta a kezét. Igen. És aztán már merül a csajhoz, és ugye végighúzza. Az már művér. De az, hogy rácsap az asztalra, és elvágja a kezét, és úgy magyaráz tovább, az tényleg DiCaprio. Tényleg elvágta a kezét, csak nem esett ki a szerepből. Aztán volt egy vágás, és ez annyira tetszett, hogy a következő jelentet, amikor már ugye az arcán húzza vissza, az már művér. Mondták, hogy folytatják. Nem akarták valódivét. Azért szeretik ezt a kapjót, minden kapós. De nekem. Hát miért a Titanicba is, amikor ugye bejön kint vízle, és ugye ledobja a ruhát, és akkor ugye Caprio meg pucéran festi le. Caprio nem tudta, hogy pucéran fog ott állni előtte a kollégina jön, ő azért önti el teljesen a pír. Ja, igen. Meg azért alig mer oda nézni, ez a kisfiú, és ez a úristen, nem jön oda. És ez az tényleg full izé, mert nem... Bár tudja, hogy esetleg festeni, a dosába is tud festeni, az nem tud. De ahogy tud. Hát, csak Madvig-től tud. Persze. Mind a puty. Az meglovagolja meg. Az meglovagolja. Az mindent meglovagolja. Rámaszok, nem megyünk. Hát lassan. Dóra vagy? Vagy a Dani? Dóra vagy. Egyszer volt-e, hogy jött velem bicikliztünk, és jött velem szembe egy idő. Úgyhogy egy apuka ölébe ott ült a kisgyerek, de a kisgyerek csinálta ezt. Akkor megijedtél, ha? Azt mondja. Nem rántja. A kis testvéreképp, mondják, a vériben van ez. Vériben. Mi a cigánynak a vasán, és a vériben van. Mikor tudnák, hogy van Zsasi. Vasas. Sok a C-type, az a baj. A cigánynak. Nem mondjuk ki, hogy cigánynak, hanem C-type. Kisebbség. Cibán. Roma. Ha, megházasodnál mindenek kapni egyben ezt a kormányt. Jó, Attila, neked kell egy migráns nő. Te jó jársz. Nekem mindegy. Összeállnál, kapnál, vernék egy PlayStation-t, egész nap PlayStation-t. Milyen kapnál még egy PlayStation-t? Az áramot is kell fizetni. De a fizetni. Téged legcsak lekapcsol a cukerbe. Veszed a bikákat, meg van kirendezni. Attila. Úgy is áll az Attila. Azt akkor keresél díszleni PlayStation. Azt hiszem. Más veszek akkor sem. Ez már nem jó üzlet. Ami meg kell dolgozni, az úgy, hogy ma nem segélyből jön a pénz, az már nem jó. Az a jó, hogyha segélyből jön. Alatt segélyből küldi a fíz. Amit a dobozik elé, az nem jó. Az nem jó, hogy azt költeni. Ilyen sűkre. Vesz a PlayStation-t, Gergő? Nem. Fasz. Viszont ide, akkor most jössz már Debrecenbe, vagy nem jössz már Debrecenbe? Nem tudom. Még a 6-án nem menni Debrecenbe? Tudom, majd még elnézem. Jó. Nekem mindegy. Mi van? Akarok iPad-et venni. iPad, tudom mi az. 6-án megrendeljük. iPad-et. Ja. 2016. Mindet el tudod olvasni az összes kart? De miért vagy megkes? Most történt nekem. El tudod olvasni mindent, ami a hátamon van? Na halljuk. Nem válaszol, hogy annyi akarsz. Pedig elmész, hogy te is még egyet. Gyümölcsöset. Nem kóstolom meg a gyümölcsöset. Egyéb egyet. Jó, ezt te már hagyjál már. Annyiszor, jó, már annyiszor vettem már, hogy már rosszul érzem meg, hogy figyeltem. És már ne egyen belőle senki, mert az akarom vinni. Nem. Figyelj, itt ez a legkevesebb jött a kéz maga. De még egy még van, aztán nem lesz, nem jutsz az kéz. Na, mennyi az idő? Mennyi az annyi? Nem sok. Fél kettő. 13-27. Nincs is a. Az a baj, hogy még hozzáadok egy ilyen 5 órát, amit kizítunk. Nem. Jézusok. Akkor ez már azt mondja, hogy fél hét. Levagadunk a meccsra. Relax. Nézzétek a határátkelőket, nem? Relax. Ja. Nem mondottam. Most azt látom én is a hírekből, a izikből, hogy örökké mennek ki, meg jönnek be. De örök ilyen még kilométeres sorok vannak. Két órát. Hát de két órát vártunk tegnap, az meg. Hát ennyi fiatal, passz ki, nincs egy beállom. Nem, Geci, mennek nyaralni. Ilyenkor. Meg jönnek nyaralni. Persze. Nyaralni. Nekünk, ilyen iszakmámban nincs ilyen nyaralás. Hát a tiétekben. Nem mindenki foglalkozik ezzel. Hát ez az. Azt nem mondja, hanem más mondta. Ha jó hallottam. Más betűt már nem mondasz, ha jó hallottam. Mindegy. Nem mindenki foglalkozik mezőgazdasággal. Ja. Ennyit. Én most erre céloztam most. Ja. Tudom, mert te az Attila akar itt tenni. De én tudom. Azért nem látom, azért mondod, hogy látom, mert hát minden nap kell. Na. Valami. Menjünk ki. Hát most. Nézzünk valamit kint. Én sem kell maga időnélek. Nálam az egész próbaidő. Ezen műtöttek, nem pedig? Mhm. Mikor? Vagy műtöttek? Mhm. Kós. Mire műtött? Hol műtöttek? Mami nőt ad. Ja, azt tudom. Szisztertől miatt a napot. Azt mondtam máshol. Mi? Hol vártak fel? Nem vártak fel. Ott lent. Ja. Aha. Így. Jaj. És utána... Tudod, mi volt a legrosszabb? Kötöztek, vagy kapcsoztak? Kötöztek, mert nem szabad volna ezért. Ha. Az első cseppucolás. A ügyön, hogy az este megutaláltak, ugye? Azt másnap, amikor végül volt az orvosoknak a szmena, úgy délután 1-2 óra felé. Gyerjétek! Fordi! Le a gatyát! Csak így láttad volna, érted ezt a szabit most a szemükbe, érted? Jött 4 orvos, rögnek, ha-ha-ha-ha! Tudom. Mert jön a szesztra, az meg érted, az a csicska, az minden csinál, és le! Igen. Azért már éreztem, hogy baj van, aztán mikor a szesztra így csinált, az orvos meg az a cucca, ami fogta szépen így azt mondja, hogy kinyitott így a sebet, az elkezdte kinyomogatni belül még az agyárat. Aztán fogta szépen, vett még gészt, vagy nem el gészt, ezt a... Ez a törlős szfoly, ez a... Ez egy gézlap, nem? Hidrogén. Hidrogén. Ez miért kell neki a hidrogén? Bele, azt fogták szépen, azt még a sebet úgy nyitva tartották, azt egy jó, belenyomták a gészt. Na ott tényleg olyan volt az, hogy úgy fájt, hogy... És mennyi idő alatt gyűltél meg? Mennyi idő alatt? Hát körülbelül olyan 2 hét, de az első szarás az olyan volt, hogy... Az olyan mindig olyan. De azért nem is mered törőni se semmi, mert fáj, érted? Fáj, érted? Jó, nagyon fáj. Az első kettő, az nem, az egy kurvára fájsz, amikor minden nap jön a kezdés, minden reggel. De azért nem bírsz ülni, akkor brit behajlod egyszer kicsit, utána, amikor a britán nagyon nehezen ülni, akkor lettem beülve. Ezt akkor az volt, hogy jó, milyen helyzet, jó, jó, jó, akkor dolog volt a ellenőrzésen, jó, vagy is olyan, tudik. Aztán, de várj, de nem értem pedig, hogy neked, ha kívülről operáltak, akkor mi belülről nézik, ez nekem magas. Mert belül volt. Hát, belül volt. Kicsit ott bélyebb. Ja, aztán nem. Ottan tudod, hogy így beszűkül, aztán ja. Kicsit még bélyebb. Ja, hallott, mert így vagy kilógott, kilátszott. Nem, bár, nem látszott ez semmi, csak érezted, hogy kurvára fáj. Ja. Nem viszünk, nem visz menni, nem visz csinálni semmit, nem ja. Visz semmit. Na, akkor helyreértem. Nagy nehezen, akkor csináltam a dolgot, ugye tovább dolgoztam kell az Amazon, mit ad Isten, másik felül is akar jönni a dolgok. Na mondom, én ezt nem várom meg, hogy ennyire fájjon. Mindjárt lemegyünk az orvosom, a helyzet, de mindig akár helyzet, hogy mindig másik orvosom. Egyszer fiatalabb, egyszer öregebb, épp vízi volt, és azt mondják, hogy szerencsé, hogy ott a fiatalabbik a szerváltam, az ugye nem végett az egyetemének, tényleg az akar is dolgozni, tudod, akar is dolgozni, megmutassa, hogy jövőgényre dolgozik. Nézi, ugyanúgy, hogy nem ez végezt, nem ez kezdve. Fővel kezdik. Na, itt fáj. Na jó, azt mondja, láss, ez már kijebb volt. Már ezen kívül volt. Azt, hát ez ugyanaz, hogy másik felé akart lenni. Megoldjuk. Fő, betyát, le a sürgősségére. Ott van ilyen direkt, hogy olyan sűrű bevezetés, akkor minden. Jó, lehet az orvos, meg lehet egy szeszre, lehet, akkor na, gyerünk. El, cuccos, mindjárt fel, aztán jó. Mind a fogorvosoknak kapok nézést, szerint hogy berem ugye ide, hanem oda hátra. Én az akkor mindjárt az van, de azért akkor is érted, mert ezek nem várnak érted el sokáig, azt mondjuk, hogy érted, fogja szépen azt így a szeszre, hogy így csinál, akkor még... Tudj, vágja ki a sebet, ezt akkor aztán hajtsa ki bele, aztán ugye nújd le, spiccelj anyaggal, még leteszi a gézdehoz, és hát. Már jobb volt, mert nem vártam meg annyira mindezt, mert ezt direkt megvártam, azért hátha mondom, nem lesz semmi baj, nem a faszban, még már annyira fájt azért, hogy nem bírtam aludni. Hiába szedtem a fájdalomcsokit, hogy az se semmi. Úgy fájt, hogy kibaszott a fájt. Hú, bárj, fasz. Az a fájdalom, uff. Köszönöm. Na, azt a faszt. Kivágták. Akkor megint másnap el kellett menni a kötözés, az első kötözés, akkor megint az volt, hogy mind az, de hát jól megszoktál már, hogy annyira fáj, akkor fogták, hogy megint kiszedték, nem volt annyira nagy volt, kipucolták, kitörögjük, és fel, azt kiszedtek. De fájdalom. Hát, de azt nem volt, hogy nem kellett elmennem az orvostól minden nap kötözésen, akkor úgy csináltam én saját magamnak, ugye, fürdés után mindjárt, és tényleg itt elővettük, akkor van ilyen bor, valami bort. És ilyen rákönteni kézre, azt akkor most azt a magadra csapodott. Hát olyan, mint a betadén szerintem. Hát, azt magadra csapodott. Aznap jó vagy. Ezt is betanítottuk, mikor ugye a sebét kicsoltam. Mert az még ilyen helyen forgalom van, tudod, minden nap az én, mert az már még, mikor kikölt venni kötésbe, akkor olyan púzokat vettem főbe, azért, mert így nem bírtad kivenni, jobb így nem bírod kivenni. Hanem ilyen fura pózokat kibőlened, de tudod, hogy mikor jön le a sebből a géz, az csíp azért, az meg azért, az azért nem mindig. Mert ugye ráalvasodik az is, és szóval, hogy feltépül a sebet. Na, tudom, hát ennek is tettem le sebét. De azért kurszal. De ez is otthon feküdt. Általában, és akkor kötözgettem ennek is a sebét. Hát ez az, de az orvosom így tömtek engem ízével. Penicillinnel, ugye a gyomromnak ez nem tetszett, azt akkor már... Azt mondtad, azért fogytál le ennyire, mert képtelen voltál lenni, hogy nem marad benne. Nem bírtam, vagyis bírnák érni, csak érted fáj. Igen. Sokat teszek, akkor fáj. Most így veszem a gyomvédet, minden reggel meg kell venni, mert... Igen. Különben akkor nem jó. Érted? De azt nem értem, hogy mennyi kő egy gyomorban lévő sebnek, hogy begyógyul. Érted? Mert egyáltalán begyógyul-e? Mert te gondolkozó, érted, minden nap gyomorsok, érted, szedi le meg minden. Igen, azért, azért mondanám, hogy... Hello, érted? De nem értem. Ennyit lennék a fordra jegyét, mint a van. A gyerekben, hogy menjünk ki. Gyerekben neked. Én hiába mondtam az orvosnak. És fekete az anyag. Érted? Nem tudtam én, hogy mi ez. Gyomor. Nézzük a gyomoroszt, akkor még lefelé azt érted. Fekete az anyag. A sziát mondtam, hogy óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Megtudom a fémére. Szerintem azt csak két hétig szabadna. Nem az ujjánkát. Jó, tudom, csak érted, neked sem mondanak más, te meg nem vagy orvos, akkor most miért fasz? Én nekem most egy... hát ha abba hagynám, körülbelül egy-két napig villámló után még ne kezdenem. Ma is az ilyen étkekre biztos ilyen szénsavasra, nagyon élesre, vagy nagyon fűszeresre. Érted? Mert amit észrevettem én, hogy a borsó meg a bab. Nem bír meglenni gyomromba. Vagy ha nem tudom, hogy gyomorvédőtű-e, vagy az én, mert a gyomorvédő valamit lefed, amit nem kellene, fölpuffadok nagyon. Uh-huh. Érted, akkor szeret gyomorvédőt, mert puffadás csökkentik. Na, az nem jó lesz. Mert érted, szeret, de azt addig bazdik, hogy annyira rossz érzed magad tűnő, hogy nem, akkor olyan, hogy babot akkor nem eszek, se borsót akkor nem eszek nagyjából, azt akkor úgy meg vagyok. De amikor volt, hogy fölpuffadtam egy-két-két-két, bejön, bazdik, nem jöttem. De is, hogy milyen volt? Nem bírtam aludni. Itt fönt, ugye van az ember mája. Mm-hmm. Miért fájt a mája? Érted? Sok mindentől fájhat az ember. Fölültem nagyon puffadva akkor. Hát például attól, de hogy... De akkor kiment bellem, utána három napig úgy fájt a májam, hogy úgy bírt aludni, hogy így szorítottam a kezem, azt ráfeküdtem, mert nem bírtam aludni. Késő vagyok orvos, tehát nem tudom. De... Én is csak annyit tudok, amit az internetről olvasok, de érted, ameddig olvasom, azt az hogy azért rákos. Amikor az orvos azt mondja, hogy átcsik egy kis megfázás, amikor anyád azt mondja, hogy átcsik egy kis megfázás, a testvéred azt mondja, hogy átcsik egy kis megfázás, a Google meg fogsz halni. Hát, körülbelül ezt akkor így nagyon nyom az embernek az életkedni az ilyen dolog. De hát most hála Istennek, én fogom, jó vagyok. Most már nem a 40 eset, hanem a 20 mg-osat szedem ezt a gyomorvízét. De is, ha elkezdenem, akkor vérvétel. Vérvétel, szintet minta. Utána, ha akkor se, akkor menne a gyomortükrözés. Az nem kellemes. Tudom. Tapasztalat? Nem, de tudom, mit csinálnak. De ha már bazdik, ha ilyen fájdalom megmondnak, azt kimondom, már csak legyek már valamennyire. Ütőképes ember. Amúgy igen, tehát hogy már inkább kivéled a gyomorfikrözést, csak nézzék már meg, hogy akkor mi a búvált. Hát egyébként, ha tudták, baszki, hogy három fajta legerősebb pericin fluidnak érted nekem, az így gyulladás érted lemenjen, akkor gondolták, hogy baszki, ez azért ki fogja maradni gyomrára. Nem gondolkodnak. Vagy nem sokat. Hát, hogy kurvára nem érdeklik, tehát ugye... Nem tudom, hogy milyen orvosok vannak nálatok, nálunk már kezdenek nagyon befásulni, és azért amikor az ilyen idősebb orvosok, azok néha így szabnak bele. Mit nőnk az ízésekbek is, a fiatalabbak is, mert ugye a fintek jó, akik dolgoznak, mint államiban. De rengeteg van privát kézben. Igen. Érted, direkt van ott Szabadkán két-három hely is, hogy privát kézben van, azt az a privátnak a főnök el, néha bejár az államiba dolgozni, mert hogy lemenjen neki, mit tudom én, azt akkor két-három éve a fizetés, ez milyen fasz. Érted? Mert amikor másodszor volt ez a probléma, akkor nem az államiba mentem. Mentem a privát. Hát, ha az gondolom kikezel, vagy gondolom apám is kikezel. Tudom, mit csinálta az ízés? Privát. Beküldött az államiba. Úgyhogy ilyen ott voltam. Vazd meg. Úgyhogy ilyen ott voltam, azt itt vagyok. Ahogy vagyok. Hát nálunk így, ugye maszekhoz, hogyha elmész, ez kurva drága. De ha meg akarsz gyógyulni, akkor mondja az egyik kollégám is, hogy ha bajod van, akkor el kell menni orvoshoz, mert saját magadnak kamatoztatod a dolgokat, érted? Nem úgy, hogy akkor baszki... De nem az, hogy elmész egy orvoshoz, kérsz időpontot. Anyának ugye a reumatológiára kellett elmennem, mert fájt nagyon a dereka. Elmentem a reumatológiához. Van egy doktornő, akinél már volt, mondom, ugyanahhoz szeretnék tőle, vagy anyának időpontot kérni. És mondom, tök mindegy, hogy a nap bármelyik szakában. Ezt így megmondtam, hogy mindegy, hogy mikor. Jó, két hét múlva tud adni egy délelőtt 11 órásat. Mondom, hogyha hamarabb nincs, akkor jó lesz, bazd meg. Ugye anyának szabad napot kellett kivennie azért, hogy el tudjon menni 11 órára az orvoshoz. Igen. Megbeszélték, beutalták, volt anya kezelésen, stb. Vége a kezelésnek, és vissza kéne mennie ugyanehhez a doktornőhöz, megmutatni a leleteket, stb. Kért újra, ő most ő ment el időpontot kérni, és mondtam, hogy ha lehet, akkor ilyen délután, hát ugye 5 után, mert hát dolgozik. Persze. 2 hónap. Fasz. És így... Bocs, de mi? Hát én, ez az. És ez csak egy tényleg sima egyszerű reumatológia. De te most mondjuk műtetni akarod magadat, mert mondjuk fáj a lábad, vagy érted, bármilyen műtétre szeretnél menni, ez fél év. És akkor te feküdj még fél évig, vagy járj egy fél évig fájdalommal, mert fél év után tudnak csak időpontot hát adni neked. Vagy szakadjon ki a vak bele, pusztulj majdnem bele, és akkor azonnal műtenek, mint Gergőt. Az őt is csak azért műtötték még aznap, mert mesélj mondta, hogy... Viszont. Mert ugye a maszeknál, ugye ő is elment ilyen privát ultrahangra, és ott mondta a dokinő, hogy kórház. Most. Megkapták a leletet, elvitték kórházba, ránéztek a kórházba, és így... Igen, ott az elsőség ízét, ugye. Akkor jöttek el, mert hogyha ezt a gyereket nem műtjük meg még ma, akkor... És így is ugye elkezdték neki úgy műteni, ugye a vak, azt tudod, hol van? Itt lenni. És elkezdték műteni ilyen endoszkópos... Ez a három karos neve. Hát igen, tehát ilyenkor ilyen három kis pötty van összesen a hasadon. Annyi az három karos, és akkor bemegy egy kamera, meg két kés, meg ilyen két kis izé, és akkor a kamerán keresztül látja az orvos, hogy mit csinál, azt éppen leműtik, és akkor tök kifúzzák, három pötty marad. Ja, ugye bementek a kamerával, bementek a két késre, és egy kamerán annyit láttak, hogy ki van szakadva van bele. És az ott felgyülemelt egy gyulladás, genylófot, és elütötte a gyerek hasüregét. Na, akkor vágták fel az egészet. Akkor így kihúztak, akkor meg lett. És vágták fel az egészet. Ugye innentől egészen gyárnyék, mert ki kell pucolni az egész ezt a részt. Hasüreget. Igen. Hát ez a baj. Köszönöm. Na, hisz a felkészítja most se? Köszönöm. Hát nem tudom, mennyire szabad. Mi? Kértem sok időt. Hát, nem tudom. Egy egyedet. De inkább megiszom én ezt. Ezt a helyben azt tudtok. Nem, Mr. Kaptál még? Mit kell, hogy hát jöjjön, hogy nem érsz inni? Olyan régen volt. Volt itt a mostani volt. Nem, itt nem érsz a hát ez még régi gyerekkorból. Nem, de ez új csomagolás, nem azt, hogy a régi gyerekkor ízei vannak benne. És hogy én, amit én régóta, amikor jártam iskolába, szólt ez a kis kopta, ez a kis poharás, pont ugyanilyen íze van benne. Ugyan, hogy majdnem. Kóla, de kokta. Herba. Ugye, finesz herba. Van Pepsi mint mentő. Van ez a jellegzetes íze. Nem tetszik. Nem. Nem tetszik. Úgy ugye maradok ennél a... Sonszkortje. Na, akartam menni? Hát kéne most, akkor megmosom a kezemet, azt akkor... Nem, mert csak három mérd, anya. Annak meg így ennek az ember. Jó, akkor is. Jó, persze. Jó, én nem tudom, hogy Tata mit mondott neked egy gyümölcsfolterre. Tudom, azt mondta, hogy a piskóta jó lett. Ja. De most, Erika, az egész gyümölcstorta kultúr finom lett, jó? Jó. Csak hogy túl. Az a málna benne, az valami eszelősen jó lett. Akkor mesterjcukrász, mesterjcukrász, akkor jó, ha tetszett nektek, akkor örülök. Engem be akartak venni az a házasodnak az az erkölt klubba. És nem mentél? Komolyan rám is. És? De jelentkeztem, nem? Jelentkeztem én, ha még csak azt kellett volna az ilyen hülyeségben. Ha? Ha nem valaki azt mondta, hogy jelentkeztél. Én esküszöm, nem valami nekem azt mondtad, hogy jelentkeztél. Én nem jelentkeztem, direkt volt, vagyis vannak ilyen csoportok Facebookon, itt az itteni környékben ilyen fiatalabb közművesek itt vannak, hogy direkt beírták, megkeresték a főnököt. Ezt ott nagyon mondja Arnoldban, ezt ismerem, a fiát is ismerem, jó haverok, hogy minden, aztán direkt Magyarországról eljött egy ember, mondta, hogy Bertelbe keres házasodni gazda szereplőket itt Vajdaságban. Itt Vajdaságban. De miért? De akart eljelentkezni? Mondom, akart mondom, most mondom valamit. Azt mondom, hogy hogy lehet ez, meg direkt mondja, hogy minden. Ez is csak ír rám valami Magyarországon csaj, nem tudom, hogy hiák, meg van még telefon, vagy letűzottam éhetőn. Mondja azt, hogy ha érdekel engem, ez a házasodnak gazda, hogy kéne jelentkezni mindenek oda, akkor milyen jó lesz, így, így, így, így, amúgy már nem tudom. Elkezdődő, hogy menne a reklámba, hogy és akkor érted, hogy csak így lenne a te képet, hogy ülsz a traktoron és mész a földön, és akkor ha tetszett Ferenc izéje, akkor jelentkezd a www.rtlgroup.com/Ferenc oldalon, full kiköptem volna a fiát, ami a kezemben van. Hát érted az aket a soha? Hát egy-két részből belenéztem. Hát amikor ilyen tűsarkóban megy be az orba a csajszik, az egyen egy csőviska, fúj, kaki! Na figyelj, elsőt ezt az üzenetet kaptam. Olvasd, de hangosan. Fia, ne haragudj a zavarásért, az RTL klub egyik műsorába mondom tovább. Utána volt az, hogy direkt beírták csoportba, azt mondjuk egymást baszogatták az emberek, azt engemet is beírtak. Azt akkor mondom, állj ne, én cigánykodjak velük, érted? Azt akkor persze, hogy ők kezdték megint, olvas hangosan hajtadják. Engem csak egy kicsit, igen. Engem olyan állat. Szia. A gazdák vagyunk okosan csoport, ja? Jó, tovább olvashatjuk? Lehet, ilyenek egyik. Ilyen cigánykodtam én is, hogy mik a feltételek, mik a dolgok, mik megfeleljen az ember abból, hogy elgívna menni ilyen műsorban. Aztán főhívott interneten keresztül, hát mondom, inkább ne hívjam interneten keresztül, akkor megadtam neki telefonszámot, akkor a főhívott, aztán évek mondtam, hogy kösz, hello. Aztán végül leszálltak rólam. Pedig azt lehetett volna neked jó kis asszony találni. Mint a nagy ember. Légy festem, volt egy kincsérnő. Na. VIP-ban? Nem VIP-ban, VIP-kat ismerem. Nem VIP-ban, hanem itt Topolyai. Színházban színjátszó. De hiszem így még ilyen munkákat, ilyen főállanyag, ilyen amúgy voltam. Ercsőt, fogtam meg ezt a valamit? It's me. More drugs. Sometimes I work looking for some hundred from Serbia who really needs to see this. As me as a YouTube. As a YouTube link. As the game that if you're just shown. You're not letting me in on this one. Szerintem van százal, ez nagy semmi szokott lenni. Na de ne! Ez egy film thriller. Igen. Peaceful Warrior. Na hát az olyan... De szerintem még egy ilyen szávú kérdésnek. Hát figyelj, szerintem miért meg a filmet? Várjál, nem azt akarom, hogy nem azt akarom, hogy azt akarom. Most ott látom, van egy jó. Azt akkor van egy ilyen volt. Becú, paprikás, piszű. Mivel lesznek? Sányira, nem tudta. Ősz? Ő! Lesi fotós haverok! Érted? Mi áll az igaz, nem csak a képet. Csak fél. Ez a csaj, ugye a szék? Nem. Ez egy haverok titó. Haverok titó. Végig minden. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, n Én szót nem szóltam. Azt meg egy már szokassuk. Hogy beszélsz velük? Nem az a hibás, hogy légy festett. Ugye voltak ezek a magyar előadók, ezek a K-kenő, meg az alegyek, ugye azt voltak ezek ugye az itteni magyar lányok, azt így mondják, az nem az a hibás, erre mondja érted Ale is. Igen, nem az a hibás, érted, hogy ez az, te sok! Jön majd a dára. Az előjek? Aha. Az aki megjutta a csajt a tojtóban. Hely, de aztán kiderült, hogy elég ronda nő voltak. Igen. Vagy legalább is a ronda nő vállalt be. Hogy megjutták a tojtóban. Na, hány diszke. Ez nem mi? Pegyek a hard diszke, tudod. Én mindig nem vizéted ezt. Na, itt vannak az előadók. Nem küldtem róla semmit sem égve. Hát akkor keresd előadókat. Rajta van még. Minden. Visszadom neked. Ja, hát már vissza ez a tiéd, basz. Nekem nem. És akkor Valmára mentek? Mi? Nem, pedig én. Ezért énekelni fogjátok az Úristen, mit csinálni? Nem, volt Valmára. Volt izére is, hogy jön a Valmára. A Garden akkor se jött, meg az a Vincsfest, most meg Lékre se jött, mert azt mondta, hogy valami olyan előadás volt neki, hogy neki bezagadt, mit tudom én a torkán valami, azt akkor nem bírálja, nem bírja nekül. Ez direkt ilyet olyan hangot is beszélt, amit mondja, hogy jaj, bocsis, kacsok, tudjátok, nem bírja. Na, ez az első nap. Valmár, Jamina, Lénád, Jair Junior, Regálidi, mit tudom én. A második nap lesznek ilyen angol szerkeverék, ahogy van a dudások magyar, akkor lesz a 13. napon lesz, vagy már ilyen augusztus 13. Az Aria, a Speedy Max, meg még aki. Ez a három nap lesz. Egy papír lesz. Így már nőzik a szobán. De azt írja Arcade Szeged. Ja, Arcade Szeged, támogassam. Ja, de Zentán lesz. Igen, Zentán. Jaj, értem. Aztok ezek lesznek így a fölépők. Így volt Léken is, hogy így a három nap volt az, hogy ki, mikor, mi lesz, azt nem tudom. De mikor elkezdik ezt a szerkecskát, azt azért... Jó! Mi csoda? Akkor dobok egy hátast. Tudjátok, milyen rosszak azok a zenék. De aztán várj, amikor van egy ilyen, hogy meglátom, hogy Szegeden, van valami szórakozó hely, az ott direkt Balkánparti lesz. Na mondom, fasza. Helyen vagyunk. Én nagyon unatkoztam, így aratás előtt. Tudod, mit csináltuk? Két nap alatt kinéztem az összes tegyet. Kajan? Hány éves? Négy. Elmesetet olvasztok, hogy miért utána nézem az időt. Igen, de nem szeretem. Nem láttam. Ismerem a sorokat, tudom, hogy van, de nem láttam. De azt mondtam, valami annyira jó, mondják, te sok. Érted, mondom, mi van ez? Annyira jó! Hát ilyen horror, ilyen kérdő szörnyek van. Nem horror az, jaj, nem horror az. Hát nem, egyszer lehet, hogy megnézem, de annyira nem. Nem tudom, ez a Tobia. A negyedik évad. Az első három. Érted, annyi, hogy jön érted az a cuccét, úgy néz ki, az ember, a fej, tudod, ez a kis valami. Amúgy nem. Szóval én most van. Szerintem április óta a trónokharcát tudok, és minden nem sikerült befejezni. Én még mindig a trónokharcát nézünk. Én nem néztem a trónokharcát sose. Én most nézem először, de nem éri meg. Én néztem a trónokharcát. Hát azt mondja, hogy de milyen jó látom. Jó, szóval neked találkozom. Én másodat kezdem meg. Hogy én néztem a trónokharcát? Meg az ízére mondták, hogy volt ez a cserben volt, tudod. Jaj, de ez jó. Az tényleg jó. Annyira jó, de miért? Annyira jó! Na, megnéztem, hogy ugyan mégis milyen helyzet. Ennyit észtem. Az első kettő, meg az utolsó. De még mindig. A közösső az. Az nem annyira, de még mindig mondd meg. A koma. Igen. Ugye, hogy a KGB figyelik. Az öt kazettát. Miért raktad le? Hogy kinek raktad le? Az igen, mamá. Az utókor nem. Az tök el is marad. Tök az, aki a tanára. Fő fog nyomni, hogy tudja, hogy valamit van. De több mindent, hogyha valami, nem, ez az szerintem még legyen azért tettem. Örülök neki a tettem. Jó, tőle felakasztotta magát. Igen. Ő azt már nem tudja találni senkinek. De tök mindegy, bárki már, hogyha megtalálja. És nem mindegy, hogy bárki, mert a KGB megtalálja. Jó, hogyha a KGB megtalálja, akkor nyilván nem. De hogyha a KGB-n kívül bárki megtalálja és lejátsza, akkor onnantól már el lehet kezdeni, onnantól már rájönnek az igazságra az emberek. Jó. Még van? Szerintem azért, hogy ez az utolsó esélye, hogy ne az legyen, hogy ő meghal, és utána senki nem tudja. Ő így is úgy is a sugárzástól. Hát persze, igen, csak hogyha hagyott egy utolsó üzenetet, hogy esetleg, persze, hogy a KGB találja meg, akkor úgyis tök mindegy. De ha meg nem, akkor van, hagyott egy ilyen hangyafaszni lehetőséget arra, hogy kiderüljön az igazság. Igaz. Hangyafaszni, nem menni a hangyafaszba! Ez kevés, az egy kicsi. Létező mértékegység van, hangyafaszni. Vannak jó filmek. Mondjuk a Netflix-esek tényleg úr. Létező mértékegység. A haver, az Attila, ez a Molnár Csikós, ez ugye Netflix-ezik. Igen, meg Netflix-ezik még rajta kívül azon az akkonton még nincs. Az, hogy most lesz az, hogy ez így nem lehet. Most vagy. Ez így nem lehet. Nem. Nem lehet, te show vagy mindennek. Akkor így kívül akarom, hogy sem aludtam ilyen. Igen. Mondja, hogy csak no. Login, írtod a beállítkezés. Jó, beírom, beírtek minden, azt akkor vics, hogy mivel fizetni, érted? Mondom, Baszki, nem azon, hogy egy hónapig így nyilván. Érted? Miért akinek a Netflix-ét használod? A tiédet. Végül az én Netflix-t használják. Hát ugye, hogy jó van, akkor adjuk össze pénzt, érted, azt akkor onnan legyen egy ilyen Netflix. De várj, nem, mert az úgy, hogy mi négyen fizetünk egy Netflix előfizetést, és ugye ott négyen lehet nézni, tehát négy ilyen fiók van. Uh-huh. És ugye van nekem, van Flórának, meg Flóra két húgának. Itt vagyunk benne négyen. Gergő belép a közös jelszóval, majd belép az én izénbe, fiókomba, és onnan a sorozatokba. De hogy nem sokat most. Nem. Nem, nem, most már az az, hogy már nem sok tudtam. Tudod, mit kezdj el nézni? Biztos, hogy nincs nem, vagy jól lesz. Lefogjuk. Jancsi szerkezi Jancsi Boris, nem? Jó, láttam arról is részletet. Mi most kezdtem a nézni, és nagyon beteg. De várj, ennek is nem most van egy évvel esetni. Én azt mondom, én ugye már egy évben megnézek egy darab sorozatot, akkor már futást tett a sorozat igényeimet. Nem, mint a haverokkal, tudod mit csinálunk, hogy lévünk négyen, tudod azt a The Forest. Ez egy játék? Azt a játék, nem? Ja. Azt így négyen, lezvonunk a repülővel, tudod a busmanok, meg mindenki, éppen helyzet kell, túl kell élni, meg minden, azt akkor képzeld be, hogy kibírod vinni játékot, de úgyis kibírod vinni, mit hogy... Mit törögetsek még el? Nem végére mész, hanem ugyanúgy ott vársz a szigetet. Na. Vagy akkor, mert ha tudod a tőzőt, akkor így bezárt egy örökig kör, ha te még lezolod a szigetet. Nem az lehet. Mi már sokáig mindig makkal játszottunk, vagyis egy szélre játszottunk sokat. Érted? Azt már direkt azért volt, hogy letesztjük azt a piros szalat, hogy jönnek a cipbának, a C-tájtok, azt mondjuk, hogy nyírjuk őket. És akkor kihagyjuk. Azt kicsit, nem bízel valamit? Játszol valamit? Vágos lett, hihetetlen. Ennyire vágos én nem tudom. De játszok. Elsőt azt úgy vettük észre, hogy sokat játszunk, azt akkor van egy ilyen lehetőség, hogy ki lehet keresni a pisztoly alkotrészeket. Régi pisztoly alkotrészeket. 7 rész van, így YouTube videón megnézzük, hogy mihon van, azt mi csak keresjük, azt oda dobunk egy valamiket, az kész volt az alkotrészeket, nem van. Csak össze kell pakolni, hogy mindjárt is lőd. Első kettőt megtaláljuk. Mind a háromnak megvan. Még a négyik, azt már kirobbantottuk. Még valamikor, még régebben megtaláltuk, még az első két nap, mikor már 50 napot játszasz érted, vagy 50 days, vagy 50 days, minden nap ugye mindig dobra az ellenségekre a játék, ha nem az annyi. Nekem meg volt a cucc, hogy egy külön többinek nem volt, nem tudták, hogy honnan van, érted, eltűnt. Ez már kezdett kicsit problémás, egy milyen helyzet, jó, ha keressük azt, hát ha újra betűtöm a gémet, azt akkor újra ott lesz. Keressük talán az alkotrészeket, jó, minden, körülbelül 4-5-öt megtaláltunk a hétből, azt így mondja az egyik kollégám, hát vigyük már végig, hogy tudok kezdeni máskor. Na gyerünk, akkor vigyük végig, akkor tudod látni, mert a kékárdé, köl egy buvárfőszerre, és meg köl egy hétből. Hogy megvig magadat, akkor köl egy kardot. Nincsen. Azt akkor levegyünk a barlangba, tudjuk merni, lenni le a lukba, lemegyünk jó, lemegyünk minden, otthonim majd a mindjárt, bemegyünk a nagy ajtón, mert a barlangban csak a nagy ajtó van, kikárba bemegyünk, és onnan túlva otthon már vége felé vagy a gép. Azt így lemegyünk, átküzdjük magunkat, a sok. Ajátó, gyertek befelé. Mert? megyünk. Sok cibányra nézed. Átküzdjük magunkat. Baszki, nincs ott az ajtó. Érted? Az ajtó hát egy nagy kő oda van téve. Azt nincs ott az ajtó. Na mondjuk fasza. Érted? Aztán kilépünk, visszalépünk, aztán hányan vagyunk, mindenkit máshova rakott a sziget. Nem, nem, nem, nem. Na, mondom. Csak hívott minket be a mamát. Zani. Nem, az Zani már. Az a gyárnál sem mondta a gyártékben. Nem, mama, mi az? Nem tudom én. Kérdezzek ki. Valami majd azt a Jancsinak is, jó? Jó, de nem kell ennyit elérni. Szerintem is hadd legyen, akkor nem kell tűzni. Jó, van, ma akkor a menni. Ne szegyen meg külön-külön, akkor majd azt te belőle, jó? Jó. Oda tettem azt a másik salátát is. Külön a borka külön. Akkor neked kell elmosni. Nem baj, elmosom én, mert még meg is csinálom. Mindig annyi maradt az egy tortá. Hát ebből se sem maradt. Hát hittem, hogy nem volt a... Bocsánat. Semmi baj. Én is a velét tudottam. Nagyon finom volt a... Szerintem nagyon finom a húgyék. Ezzel nem tudom csinálja. Nem baj, majd én megeszem. Tudom, a Dúri nem eszi meg. Na, nem azt például, hogy nagyon finom volt a gyümölcs szerintem. Akkor jó. Nem tudom, hogy sötét, de én meg csinálja, de nagyon jó csinálod. Láttad, hogy csinálom érgen, mert fogtam a szfédáltal a másik. Na, láttad. Van, de ki kell önteni, mire kijöntem ezt a korát. Hát ezt most megvettem egy kis tárba. Jó. Jó, majd hagyjad egyet. Rupi, hogy is nem kértek? Nem, mondjak, hogy nem annyit tisztem elég. Meg fogod tudom, hogy a lapokat sem. Jó, kis ajánlat. Levettek, nem mondom, hogy mindjárt egy ide. Nem is van. Főjön most. Az mi van? Thank you. tudom, csak itt annyit nem lehet elme. Hát, nem tudom még igazán, amit az a sors, nem tudom. Hát egyszer el akartam menni dolgozni. Igen. Na most nem mindjárt naggyal kezdeném, hanem elég felmennék egy ilyen Gomexba is. Uh-huh. Csak hogy elkezdjem valahol. Uh-huh. Mm. De igazából otthon is ugyanúgy van munka. Igen. És én gondolkozok rá, hogy hát nem is kéne sehova sem menni, mert otthon van. Úgyhogy... De még lehet, hogy lesz valami belőle. A szerb nyelvet is kicsit jobban kéne tanulgatni. Nem nagyon megy. Jó, van, megértem én, de aztán válaszolni már kicsit nehezen. Hát megszólalni mindig nehéz, bármilyen nyelven vagy. Úgyhogy... Ha Magyarországon voltunk kirándulni, akkor kicsit könnyebben ment. Így meg kellett szólalni. Hát csak a nyelv. Hát úgy gondoltam, hogy idegen nyelven mindig nehezen megszólalni. Ja, azt hittem. Azért magyarul úgy, hogy csak meg tud szólalni. Úgyhogy... Az ki, vagy az már valakinek lett szíve? Azt szerintem nektek lett féle téve a tájányéba. Aha. Na, a gyümölcsöket nem is kóstoltam. Hát ott van még egy kicsi. Van még. Oh. Adja. Neked is mondom, Brigen is mondtam már, hogyha van kedvetek, akkor nyugodtan gyertek föl. Hát ők szerintem menni fognak a napokba. Vagy nem a napokba. Brigen? Hova? Hát nekem azt mondták, hogy Magyarországra, de még semmi nem biztos, tényleg, hogy... De Budapestre vagy hol van máshova? Nem tudom. Ők most vannak szabadságon. És azt hallottam, hogy egy 3 napra valahol, nem messze. El akarnak kicsit menni. Itt a minden panzió, ott valahol a fürdő környékén. Itt mindjárt határnál? Nem tudom, ezt tőle kell megkérdezni. Hát az előbb itt az asztalnál beszélték. Jó, de igen, nem voltam itt. Én apáltal beszéltem, hogy ugye sokkal nap jönni Ápcsertbe, meg Parlaved, meg Halászbestja, meg hasonló. Úgyhogy mondtam, hogy jöjjetek nyugodtan. Úgyhogy... Én egyszer voltam Budapesten. Igen. Amikor kirándultunk. Ez tényleg olyan élettel dús, tényleg akár merre nézel emberek, hát... Még a túlsapány. Ezek el vannak mosva? Mindenki. Hova? Nincsenek. Azokat még nem voltam. Arvena! Szilvi! Ott van. Mert nem akart jönni? Nem tudom. Miért nem akar? Nő anya. Ezeket kapszunk. Mi? Jáncsi? És akkor ezt majd elosztjuk. A torta, a tiéd, a gyümölcsös. Jó, szeretem. A tésztát is elosztjuk. Akkor jó. A fajcsomsát és a tiéd. Fajcsomsát is van. Jó. Ezt majd elosztottam, nem akartam kívánni. Bora. Ez egy kis, mert a miénk? Csak egy van. Ez egy kis, a miénk? Ki ilyen? Ja, akkor be kell pakolni a hűtőtáskába, és akkor... Azt mondtam neked, de már hát nincs is már olyan nagyon. Micsoda? Hát a gyümölcsös tortában nem nagyon. Hát nem, persze, nem is. Úgyhogy... Tiszta bora. Tessék, ez nem tisztem, ugye neked is mosuk előtt. Ezeket a kujancsi be kell pakolni a hűtőtáskába. Az egyéb oldalon. És akkor lassan indulni kéne. Azért most nem pakoltam külön-külön. Azt tudom Gergővel, hogy most egy negyedik határállomás felé. Nekem mindegy, és nem csak érjünk meg a szerencsésen. Hát most ugye, hogy az M6-os felé akarunk menni, ugye akkor most itt a szerveknél megyünk el még nyugatabbra, ott megyünk el, és ott még az M6-os. Nekem mindegy is, hogy nem tudjuk. Hát, ott azt mondja, hogy ott odaadta mi a csodát, amit vettem színapotokra, a sört. Nem kaptátok el? Nem kaptunk. A paradicsomon kívül más nem kaptunk egyedül. Most nem van. Majd legközelebb elviszik. De még hallom, rögök már májkod, nem? Persze. Hát de majd akkor mondom, hogy adják oda. Kinek tudok még egy pokárt? Nem tudom. Nem is sem nem kéne. Hozd és akkor pakoljad őket. Hát dugtam be egy kis levőt sem. Most mit csinálsz ő? Jó, de Dani, akkor mi elmegyünk, ha nem haragszol meg. Hát egy hiszen megjártam, hogy a csütörtökön adottam, hogy zoom. Szóval rájöttem, hogy mit nem tudom. Én megértem, én még azt, hogy a zöldök az, ami így zúg. Az ilyen műtétes, hogy be kökapcsolni. Ezt szoktad vinni, mikor mész valamelyre? Hát, mondjuk ez most új szerzemény. Tényleg, hol vetted? A Lidlibe. Nem barmolják. Hol? Lidli. Az micsoda? Ez ide olyan egy ilyen volt. És akkor ott lehetett venni? Azt hittem a Lidlibe. Ott. Lidli, nem tudom milyen, nem tudom, hogy kell kimondani, és mindig máshogy mondja, de ott vettem a újabbba, szóval. Csak valami be tudom dugni, tudod így is, meg onnan csatlakozni, amit be tudom dugni az autóba, csak az autóba is hű. Lazó is hű. És tök jó, figyelj, ahogy mit nézsz el, hogy nagyon olyan, mint egy kis hűtő. Hát konkrétan az az. Elvisz a... Csak ilyen sokkal kisebb visz. Elvisz, mi a sodába valamelyre, viszi magadnak kaját, begyugod, azt akkor van egészen fütő egy szétre való kaját. Most ugye vége, hogy az autóba be van dugva, ott is működik, jól lehűti benne a dolgokat, inni valót, vagy bármit. Hát akkor ezt kell tudom bekapcsolni, akkor majd mi a csoda lett volna. Ide, szoktok. Most nincs, hogy följelöttem a hűtődet. Jó, hűtődet. Csak ilyen sokkal lassabban hűti le a dolgokat. Na most behajtam az autóba, mert most azért kapcsoltam be, mert úgy, jó fölmelegedett az autóba. Jó, tehát csak én elmondtam, hogy mi a csoda ez itt, ami így zúg. Meg tud érni. Télen meg tud fűteni, mert nem tudod lenni, hogy hoz, és akkor meg fűt. Jancsi, csodá. Majd fővészem én, mint zúg, hagyjátok. Neki még jó a derek. Neki jó a derek, úgyhogy neki nem tudne hajolni. Mi baj van? Kompromisszum, hát mire kapcsolatom a hűtőt. Jó. Jó. Én iszok egy kis szoktatot. Igazából, hogy megállték ott a kiára felé. Jó, van, egy gyereket megkérjük. Mert fejtjük nektek, hogy egy gyárban már nem sok elég van. Jó. Megkérd? Hát vagy akkor menj be, köszönj el, és akkor... Mama, itt van a székén egy bot. Hol van szemetes? Elhagadtam, ott a mamánál. Ja. Attila szemetes, ahova ezt ki tudom dobni. Bárha ki tudom dobni. Ide is fül a dal. menjek ma már egy tart? Nem gondolom, muszta inkább. Muszta? mindenki menjen a ródába, akkor... Én akarok ródába. Szesz Attila! Jó főzti Attila! Jó lett. Most kihagyja, Viki? Maradhatsz, ha akarsz. Mit csinál velem? Itt már úgy lehet egy múlgalmat. Ja, nem lehet, ha se ott sem. Se ott sem. Ez olyan valóban így van. Valami szállatban kiadom. Rohadt. Let's have it.